Namaz. Müslümanın her gün 5 kere namaz kılması farzdır. Namaz dinin direğidir. Bir namazı vaktinde kılmayanın bunu hemen kaza etmesi de farzdır. Bir namazı kılmayıp kaza da etmeyen cehennemde binlerce sene yanacaktır. Ya namaza ehemmiyet vermeyen, vazife olduğuna inanmayan mürtet olur, imanı gider, cehennemde sonsuz olarak yanacaktır. Namaz ayakta kılınır. Ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturamayan hasta yatarak ima ile kılacaktır. Bunu da yapamayan öldükten sonra iskat yapılması için vasiyet edecektir. Zengin akrabası bulunmayanın komşuları iskat yapıp bunu cehennemden kurtarır. Müslümanların Müslüman komşular arasında ev tutmaları lazım olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Namazda ayakta durmaya kıyam, eğilmeye rükû, başını yere koymaya secde, oturmaya kade denir. Bu dördü namazın rükünleri, rekatlarıdır. Sabah namazı 4 rekat olup ikisi sünnet, ikisi farzdır. Öğle namazının ilk 4 rekatı sünnet, 4 rekatı farz, 2 rekatı son sünnet, ikindinin 4 rekatı sünnet, 4 rekatı farz, akşamın 3 rekatı farz, 2 rekatı sünnet, yatsının ilk 4 rekatı sünnet, 4 rekatı farz, 2 rekatı son sünnet, 3 rekat vitir namazı vaciptir.